कर तुम्हें हवसे नाव नोश है, जिन्हार अगर तुम्हें हवसे नाव नोश है। नसीहत निहोश है मेरी सुनो जो गोश नसीहत निहोश है। या शब को देखते थे के हर गो शाये विसात दामान बाग बानो कफे गुल फरोश है, दामान बाग बानो कफे गुल फरोश है। शब की जली हुई एक शम्मा रह गई है, सुबह भी खामोश है, एक शम्मा रह गई है, सुबह भी खामोश है।